Plusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Tłumy ludzi przed pałacem Buckingham, jutro koronacja Karola III. 8 śmigłowców Apache udostępnią Polsce, Stany Zjednoczone. Premier Francji ma nadzieję na pokojowy dialog z Włochami w związku z kryzysem w relacjach między Paryżem a Rzymem. Przed pałacem Buckingham już zbierają się ludzie. Trwa oczekiwanie na koronację. Wielu ma zamiar spędzić tu noc, by zająć najlepsze miejsce przed poranną procesją z pałacu do opactwa westminsterskiego. Na miejscu jest Adam Dąbrowski. Przez tłum ludzi już teraz trudno się przepchnąć. Determinacji nie brakuje. Spędzę tu całą noc. Nie mam namiotu, ale sobie poradzę. Chcę być w pierwszym rzędzie, zobaczyć przejeżdżającego króla. Spotykam ludzi z każdego zakątka królestwa. Przyjechałyśmy ze Szkocji, 5,5 godziny w pociągu. Tak się cieszę, że tu jesteśmy. Atmosfera radosnego oczekiwania, wielkiego pikniku. Pogoda, przynajmniej na razie, idealna. Sprzed Buckingham Palace, Adam Dąbrowski. W koronacji weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Jak mówił w radiowej jedynce szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, obecność Andrzeja Dudy na dworze królewskim będzie okazją do rozmów natury politycznej. To nie będzie tylko czysto takie kurtuazyjne, przynajmniej dla pana prezydenta, wydarzenie ważne. No, chcę brać udział w ważnym wydarzeniu, też z królowi Karolowi pogratulować tej koronacji, ale z uwagi na fakt, że będzie tam ponad setka koronowanych głów, ale także prezydentów, premierów, będzie to w naturalny sposób okazja do takich nieformalnych rozmów. Już mamy tam kilka zapowiedzianych kontaktów. Zaplanowano między innymi rozmowę Andrzeja Dudy z premierami Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache. Szef Mariusz Błaszczak uzyskał takie zapewnienie w Waszyngtonie podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. 8 maszyn trafi do Polski z zasobów własnych Armii Stanów Zjednoczonych. Minister Błaszczak dodał, że Apache doskonale uzupełniają się z zakupionymi przez Polskę amerykańskimi czołgami. Nam zależy na tym, żeby wzmacniać polskie siły zbrojne, żeby odstraszyć agresora. Są to najlepsze na świecie śmigłowce uderzeniowe i właśnie współpraca z czołgami Abrams stanowi bardzo ważny argument w odstraszaniu. Spotkanie dotyczyło także zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Do MSZ-u wezwany został ambasador Rosji w Polsce. Siergiejowi Andriejewowi przekazano notę protestacyjną dotyczącą wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Astachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Zdaniem rzecznika rządu Piotra Millera wezwanie nie wywoła refleksji u władz w Moskwie, ale było obowiązkiem polskiej dyplomacji. Federacja Rosyjska, nie oszukujmy się, jest państwem, które nie przestrzega żadnych zasad prawa międzynarodowego. Wywołała wojnę na terenie Ukrainy, prowadzi działania o charakterze zbrodniczym na terenie Ukrainy i to wobec osób dorosłych, jak i wobec dzieci. W związku z tym niestety wiemy doskonale, że tego typu działania, jak te podjęte dzisiaj, mają charakter raczej dyplomatyczny, ale nie wierzymy w to, że spowodują jakąś refleksję ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że naszym obowiązkiem jest zawsze pokazywanie tego i piętnowanie tego typu działań i zachowań. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował po wezwaniu rosyjskiego ambasadora, że strona polska wyraziła stanowczy protest dotyczący zaistniałej sytuacji oraz oczekiwanie natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego i niezwłoczne ukaranie sprawcy. Francuska premier Elisabeth Borne chce złagodzenia sporu z Włochami w sprawie imigracji. Wczoraj szef francuskiego MSW powiedział, że szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni nie radzi sobie z napływem nielegalnych imigrantów i nie dotrzymuje wyborczych obietnic. To wywołało poważny zgrzyt między krajami. Stefan Folzer. Paryż zapewnia, że Francja nie chce, by polemika z włoskim rządem przerodziła się w dyplomatyczny kryzys. Włochy są kluczowym partnerem Francji, powiedziała w rozmowie z dziennikarzami premier Elisabeth Borne. Nasze relacje są oparte na wzajemnym szacunku, stwierdziła polityk. Szefowa francuskiego rządu zapewniła, że chce konsultacji z włoskimi władzami i spokojnego dialogu w sprawie walki z nielegalną imigracją. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani domagał się przeprosin od francuskiego ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanena. Dyplomata potępił potępił wulgarne znieważenie przyjaznego kraju przez szefa MSW Francji i odwołał wizytę, którą miał złożyć wczoraj w Paryżu. Francuskie media piszą, że wypowiedź ministra Darmanena nie była wcześniej konsultowana z rządem. Obserwatorzy zwracają też uwagę, że słowa szefa MSW są zagrywką na użytek wewnętrzny i że atakując Meloni, polityk chciał uderzyć we francuskich narodowców, którzy popierają obecną ekipę rządzącą we Włoszech. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ładna pogoda utrzyma się na wschodzie kraju. Od zachodu w głąb Polski będzie przesuwać się strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Na krańcach południowych możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na ziemi lubuskiej do 13 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No i wszystko się zgadza, bo to jest rzeczywiście rock'n'rollowe radio od godziny 22. Ile? 6 minut po 22 do północy. Najlepsza pora na rock'n'rolla. I co? Ja nazywam się Marek Wiernik, Anna Regulska audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą. No i zapraszam Państwa na prywatkę. Have a party with me. Rock'n'rollowa prywatka. Na początek The Baboon Show. It's fine this year. And here's the wine that I made out of cherries. So now I'm gonna be more cockeyed than Chuck Berry. Bottoms up, down the hatch. Let's get stoned, let's sing it to the ladies. Have a party with me. Everybody get drunk tonight. Have a party with me. Everybody get drunk tonight. Dead. I use a bag of sand instead. Cleans my body, it cleans my brain. Cause there is only booze left in my veins. Now it drains, then one more. And here's the lady you've been waiting for. Have a party with me, everybody get drunk tonight. W Trójce Szwedzi ze Sztokholmu, no i prywatka partii rock'n'rollowa rozpoczęła się. W tekście utworu była mowa o różnych przyjemnościach i moonshine również pojawił się. No i a propos przyjemności, jeden ze słuchaczy właśnie zareagował, że skoro ja mówię, że to jest najlepsza pora na rock'n'rolla, to dla niego jest to najlepsza pora na całkiem inne przyjemności. Po chwili zastanowienia mogę powiedzieć tak, otóż te wszystkie przyjemności można spokojnie ze sobą połączyć. Chodzi przecież o utrzymanie rytmu. Grupa The Clash, Brand New Cadillac. Mówiłem wielokrotnie o tym, iż punk rock, który tak na dobre wystartował w połowie lat 70. przynajmniej na Wyspach Brytyjskich, to była kontynuacja w pewnym sensie oczywiście tego korzennego rock'n'rolla z lat 50. No przecież grupa Sex Pistols ponagrywała rock'n'rollowe szlagiery, standardy rock'n'rollowe, no a ten utwór Brand New Cadillac to utwór wylansowany, napisany przez Vince'a Taylora. No to już tacy bardziej dojrzali, dorośli słuchacze mogą kojarzyć takiego faceta w skórze. To był 59 rok. Jeden z tych bohaterów rock'n'rollowych, jeden z pionierów rockabilly, Vince Taylor, Brand New Cadillac. No i po wielu latach, bo to z trzeciej płyty zagraliśmy Clashów, London Calling, 79 rok. Jeszcze tu padło pytanie a propos tego The Baboon Show, o tych Szwedów ze Sztokholmu. To już 20 lat ten kwartet sobie gra i nagrał już 10 albumów. Jest taka ciekawostka, iż mówi się o nich, iż to taka rock'n'rollowa ABBA. Dwóch panów, dwie panie zagraliśmy z tegorocznej płyty God Bless You All. No skoro tak rocznicowo, Baboon Show 20 lat, a 40 stuka w tym roku aptece. Zwracam uwagę na skład, który wykona utwór znakomity w moim mniemaniu rock'n'rollowy kawałek Wiochaowska, tak się nazywa. Kodym oczywiście na gitarze i na wokalu, ale Marcin Ciempiel na basie i ten trzeci za bębnami Artur Hajdasz. W trójce apteka. populizm polityczny. To jest rządzący odłam praktyczny. Tak to wygląda. Jak ma to widzieć ten, co spogląda? Zostajemy przy klasyce, no bo to będzie teraz dzieło Roberta Smitha, a więc jeden z przebojów grupy The Cure. A kto wykona Play for Today? Otóż pani nazywa się Frankie Rose, ciekawa dziewczyna z Ameryki. No, w kilku różnych bandach występowała, Dum Dum Girls, Crystal Steeds, Vivian Girls, jeszcze chyba Beverly, taka była drużyna. No w każdym razie my, Frankie, posłuchamy teraz solo. Nagrała całą płytę z utworami zespołu The Cure, Frankie Rose. No ładnie to zrobiła Frankie. Frankie Rose z Ameryki. Play for Today. Cure'ów oczywiście. Kolejny utwór będzie trwał no półtorej minuty mniej więcej. Ja trochę krócej będę mówił do Państwa, ale mniej więcej, a może nawet dłużej niż ten utwór potrwa, ale warto i bardzo mi na tym zależy, aby Państwu powiedzieć o tej grupie Batalion Zośka. Tak nazywa się zespół z Filadelfii i to jest prawidłowo napisane Zośka, normalnie Eś, tylko batalion przez 2T. Ludzie, młodzi ludzie z Filadelfii grali w różnych zespołach hardkorowych, m.in. Combat Crisis, Violent Society. Wreszcie 5 lat temu zdecydowali się powołać nową drużynę, nazwali ją Batalionem Zośka, nagrali 2 płyty. Na tych płytach, no już okładki robią wrażenie, paląca się Warszawa, akowcy z opaskami biało-czerwonymi. Jest na tej nowej płycie New Blood utwór zatytułowany po prostu Warszawa i to tak po naszemu. To proszę posłuchać. To będzie króciutko. Batalion Zośka. Zespół nazywa się Batalion Zośka. No i nawiązuje stylistycznie do tych dobrych punkowych tradycji lat 70. czy wczesnych 80. Większa porcja muzyki Batalionu Zośka w najbliższy wtorek po godzinie 20 w całym tym roku w ramach Tonacji Trójki. A jeszcze tak sobie pomyślałem, bo znam imiona tych panów z Batalionu Zośka. Pat jest wokalistą, poza tym jest Jim w składzie, Johnny i Jonas i jeszcze Milo. I tak wertowałem, szukałem, wydaje się, przodków naszych polskich tam raczej nie doszukałem się, a zatem dobrze funkcjonuje system edukacji i młodzieńcy w Filadelfii, no, zapoznali się z historią Polski. No to teraz będzie spokojnie, będzie bardzo ładnie, nastrojowo wręcz powiedziałbym Teenage Fan Club. To jest taki zespół ze Szkocji, w końcu lat 80. powstał, uwielbiany przez Kurta Cobaina, nawet kiedyś mu się wyrwało Kurtowi, że to jest najlepszy zespół na świecie. Posłuchamy sobie teraz piosenki Baby Lee w trójce Teenage Fan Club. No, jak ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. No i trudno się dziwić, że tak cenił ten zespół Kurt Cobain. On zawsze lubił melodyjną muzykę, sam nawet próbował śpiewać Beatlesów. No a ten Teenage Fan Club w tym utworze Baby Lee, taki beatlesowski trochę. No dobrze, to mamy urodziny, proszę Państwa. Kolega Piotrek Rogucki, 45 lat. No dzieciak. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Poza tym, że śpiewa ostatnio w różnych składach, konfiguracjach, ale ja jeszcze Piotra cenię za jego zdolności aktorskie. Rozwija się. No ostatnio, no to już nie tak ostatnio, miesiące temu byłem pod wrażeniem tego świetnego serialu Minuta Ciszy, gdzie Rogucki zagrał właściciela zakładu pogrzebowego. Świetna rola, tak jak i cały serial. Znakomity, polecam. No dobrze, teraz z Karasiem, ale ja tęsknię za Komą. Mam nadzieję, że po tym okresie relaksu w duecie Rogucki-Karaś jednak wszystko to, co najlepsze, wróci do Komy. Piotr Rogucki, Koma, Biblioteczka. Zapisana maczkiem, daj na biblioteczka przejrzana dokładnie. Przeczę pana tak, by wydobyć z nich fakt. Pod nią to ta. Piotr Rogucki, grupa Koma, 45 lat przeżył. Jeszcze raz najlepszego. Z innej beczki Górnik Zabrze 2-0 właśnie pokonał Wartę Poznań. I teraz jeszcze z innej beczki wystąpi Ronnie Atkins. Naprawdę to Ronnie nazywa się Paul Christensen, no i przez lata całe był wokalistą zespołu Pretty Maids, tak, popularna duńska grupa i u nas grywała, no ale teraz Ronnie pod tym szyldem Ronnie Atkins nagrywa płyty solowe, z drugiej płyty swojej solowej wykona utwór Blood Cries Out. No i co? Nieźle. Rodney Atkins, wokalista Pretty Maids, ostatnio z tego co słyszałem schorowany, ale daje radę. Blood Cries Out. Proszę Państwa, różne oblicza rocka w tej audycji. Będzie Motorhead i to będzie dość niezwykłe nagranie koncertowe. Koncert zarejestrowany był w Montreal podczas festiwalu, Montreal Jazz Festival, to był 2007 rok. No i fragment, no w zasadzie cały koncert ukaże się na dwóch płytach, dwóch CD, dwóch winylach. 16, bo tu już znamy datę, 16 czerwca. Motorhead, koncertówka z Montre. I teraz sobie posłuchamy fragmencik, to będzie tegoż koncertu. I ciekawostka, bo Lemmy z kolegami wykonają utwór z repertuaru zespołu Thin Lizzy. To będzie Rosalie. Who likes Thin Lizzy? Aha, so a lot of you don't know the fuck I'm talking about. Well, he was the only black Irishman I ever met, and he was a snake for fucking chicks, and his name was Phil Lynott, and he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Motorhead z koncertu, taki prestiżowy, słynny festiwal w Montre. To był 2007 rok. Thin Lizzy, Rosalie w wersji Motorhead. Tak jak powiedziałem, w czerwcu ukaże się ta koncertowa. Dwie koncertowe płyty z tegoż koncertu. Będzie The Cult teraz. Zaglądamy po raz kolejny do wydawnictwa sprzed kilku miesięcy. Under the Midnight Sun, przypomnę, tak nazywa się ta płyta, no i kolejna przepiękna kompozycja. Knife Through Butterfly Heart, The Cult w trójce. Mm-hmm. crashed into the ground. The witness gathered round to see my bloody crown. And that summer roll back to mother. And that summer roll back to the mother. Running through the crowd, shapeless like a shroud. Witness gathered round to see my shattered crown. Oh, that summer roll back to mother. And that summer roll back to the mother. And we're running now. klasyka według Piernika, grupa The Cult. Wspaniały band od lat 80. Ja nazwę Billy Duffy z tej ciągle świeżej, nowej płyty. No to teraz polski rock and roll z Myślenic. Zespół Bastard nam się przypomni. Płyta Żyjesz tylko raz. Utwór Spójrz na świat. Na tych, co co dzień pod sklepami zatapiają swe marzenia alkoholą, butelkami. Na tych, którym wcale nie jest łatwo, na tych, których przyszłość jest wielką zagadką. Popatrz proszę na tych, co codziennie wieczorami wylewają morze łez, żyją cudnie marzeniami. Część spotkania, ale po 23 ponownie będziemy razem. No a na koniec tej godziny prekursorzy, jedni z prekursorów gotyckiego grania z Londynu. Alien Sex Fiend Trip to the Moon. We'll be right back.